Trójka budzi. Dzień dobry, czwarta na zegarze, to my pomału zaczynamy. Chodzę po lodzie, kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Obietnicami, plami mi ufny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak pod szosą przy drażnym pyle. Kubas, bardzo szanowany przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, artysta Lino Skoczek. Dzisiaj na rozpoczęcie naszego spotkania, radiowego spotkania w audycji Trójka Budzi. Chciałem Państwu powiedzieć, witam Państwa bardzo serdecznie, no ale ja zbyt często mówię bardzo serdecznie i tak sobie spojrzałem tutaj w ekran komputera, czym mógłbym słowo bardzo serdecznie zastąpić. No to witamy Państwa z miłością, ciepło, miło, dobrotliwie, wylewnie, czule, poczciwie, łagodnie, z serdecznością, ujmująco, opiekuńczo, przyjemnie, po koleżeńsku, z czułością, pieszczotliwie, przyjacielsko, kordialnie, koleżeńsko, gościnnie, sympatycznie, gorąco i przyjaźnie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Gray and tight. of me. Love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. You tell me he's unhappy, baby. But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much, he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a happy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Pan Rafał napisał: witam o zimnowiosennym poranku redaktora Grabka i wszystkich Grabkowiczów. No właśnie, zimnowiosenny. Dzisiaj podobno ma być zimny poranek. Teraz aplikacje pokazują 2 stopnie. No ale my się nie damy, drodzy państwo. Niech rozgrzewa nas muzyka do godziny 6, bo trójka państwa budzi od poniedziałku do soboty. 120 minut codziennie rano i państwo się z trójką budzą. Także jesteśmy z państwem od teraz do 6. 10 minut po godzinie 4. Za chwilę powiem, jak możemy się kontaktować. Sleeping, great honor. 14,5 minuty po godzinie czwartej. Zestaw muzyczny dziś, no mogę Państwu powiedzieć, w dużej mierze, w takiej przeważającej części bardzo rockowy, utwory, które na pewno będziemy kojarzyli, które mam nadzieję na pewno miło zabrzmią podczas naszego dzisiejszego poranka 27 kwietnia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres bez zmian. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No bo jak może nie zabrzmieć pięknie kolejny utwór? Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. Za każdym razem, kiedy mam wielką przyjemność prezentować nagrania formacji R.E.M. na antenie radia, zawsze mówię, no nieistniejąca już, z takim wielkim bólem, nieistniejąca formacja R.E.M. A dlaczego tak się stało? Właśnie, proszę odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, że R.E.M. już nie grają, nie nagrywają, nie mamy nowych płyt, ale możemy wracać do tego, co najlepsze jest pod znaku twórczości pana Michaela Stipe'a, Billa Berego, Mike'a Millsa, czyli nieistniejący już niestety formacji R.E.M. No, chyba niepotrzebnie powiedziałem dzisiaj o tej temperaturze, bo w korespondencji mailowej zaczęło się tutaj pojawiać trochę informacji. Pan Bodek pisze, że w Białymstoku około zera na termometrze. Pan Rafał, że w Łodzi ma być tylko 1 o 6. No, a tu na rower trzeba wejść po audycji, chociaż w ciągu nocy jednego stopnia nie było, tylko troszeczkę więcej. Wszystkie informacje o pogodzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia już o 6 w serwisie informacyjnym. Ja postaram się już nic na ten temat nie mówić. Jakby dzisiaj przed radioodbiornikami byli nowi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, to powiem, że w audycji Trójka Budzi grupa, która regularnie, no mogę powiedzieć regularnie pojawia się podczas naszych porannych spotkań. Formacja nazywa się Pearl Jam. To jest wielka nazwa, jeżeli chodzi o muzykę amerykańską. No dzisiaj może w nie swoim utworze, ale pięknie bujającym, pięknie tanecznym Last Kiss na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo Pearl Jam nigdy nie za wiele. 23,5 minuty po godzinie czwartej, to skoro znaleźliśmy się już w Ameryce. Little girls from Sweden dream of silver screen. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Vera, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwielbiany przez fanów muzyki na całym świecie, ale chyba najbardziej uwielbiany sam przez siebie. Lenny Kravitz, który od ponad 3 dekad już nagrywa niesamowite płyty. Ta pochodzi z roku 1991, zatytułowana jest Mama Said i to właśnie utwór tytułowy. Och, lata 90. w muzyce rockowej. Jaki to był piękny rozdział w historii muzyki w ogóle. Chyba się państwo zgodzą, a ja często o tym powtarzam. Ale Ameryki w ten sposób nie odkrywam. 26,5 minuty do godziny 5. W dzisiejszej audycji dwukrotnie pojawi się muzyka zespołu Foo Fighters. Teraz pierwszy raz. Yeah. No to skoro Foo Fighters pojawią się dzisiaj dwukrotnie w audycji Trójka Budzi, drodzy Państwo, no to chyba łatwo odgadnąć, jaki to będzie ten drugi raz. Właśnie czytam, jeżeli chodzi o Foo Fighters, to czekamy do 2 czerwca, bo wtedy przyjdzie nowe. O, proszę, nie wiedziałem, czyli 2 czerwca nowy album, a zapowiedź albumu, no właśnie, to w 2 godzinie. Teraz mamy 21 minut do godziny 5, budzimy się z programem trzecim Polskiego Radia. Zawsze można do niego napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i teraz tradycyjnie polecam ten adres tym z Państwa, którzy nigdy do radia nie pisali, aby spróbowali, bo to naprawdę nic nie kosztuje, nic nie boli, a jest frajda. Jedno z muzycznych wcieleń Jacka White'a, czyli dowodzona przez niego formacja The Raconteurs na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Może wśród wszystkich maili, które dotarły dzisiaj do audycji, a dotarło już ich trochę, szanowni państwo, więc serdecznie za nie dziękuję. Nie było jeszcze pytania, na które chcę teraz odpowiedzieć, no ale często ono się pojawia i myślę, że w swoim czasie już niedługo ono nadciągnie, więc od razu powiem, że czy dzisiaj będzie kącik dla seniora? Otóż nie. Dzisiejsza audycja będzie się wyróżniała na tle innych audycji Trójka Budzi, w których spotykamy się w ciągu tygodnia, że dzisiaj kącika dla seniora nie będzie, no ale oczywiście seniorzy, mam nadzieję, wśród tych wszystkich nagrań, które do szóstej dla państwa przygotowałem, znajdą coś, myślę, dla siebie. Tak patrzę teraz na rozkład. No, szczególnie w drugiej godzinie. Myślę, że będzie dobrze. Bo teraz budzimy się młodzieżowo. Jak najbardziej młodzieżowo z formacją Jet. 17 do 5. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? You hung with me. No, młodzieżowo się budzimy, powiedziałem, bo ta formacja zawsze z takimi młodzieżowymi imprezami, szczególnie studenckimi, mnie się kojarzy. Jet, are you gonna be my girl? Swoją drogą ciekawe, czy formacja Jet jeszcze istnieje i czy nagrywa. Nawet nie zdążyłem tego sprawdzić, bo tak się zasłuchałem w tym porannym, energetycznym nagraniu, które zawsze się sprawdza w radiu tak wcześnie. Budzimy się, niektórzy od 39 lat o tej porze wstają do pracy, tak jak na przykład nasz stały słuchacz, pan Bodek. No to pozdrawiamy tych z Państwa, którzy szykują się właśnie do pracy. Mamy 13 minut do godziny 5 i podwórko polskie w naszej audycji. A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka. Ostatnia nadzieja chorwackiego rocka. Ostatnia nadzieja rocka w Los Angelesie. I w firmie Falusz Krasa! Orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara, to robi nam górnico, górnica orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. Uważaj na kaczki, man. ku pamięci Jacka Szymkiewicza, Budynia, podczas jednej wielkiej trasy koncertowej w Polsce, Waluś, Kraksa, Kryzys, orkiestra Pani w Obuwniczym, tak, złączone dwa nagrania od Budynia. Pani w Obuwniczym miała taki ruch, że aż się jej buty rozeszły. W kwietniu minął rok, odkąd nie ma Jacka Szymkiewicza, Budynia z nami. Niespodziewana, szybka śmierć. Więc może jeszcze raz, razem z zespołem Chango i z DJ-em Falcon One. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Jestem tu, aż chcę u ciebie. Jestem tu, aż chcę być w niebie. La, la, la, la, la, la, la. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Jestem tu, a chcę u ciebie. Pod dywan kurz, zamknij na kłódkę drzwi. Skąd mi udawać, że ty i ja mamy jakieś coś? Zgniłą miłości kość wyrzuci, nie dzwoń do mnie, nie dzwoń do mnie, nie dzwoń do mnie. La la la la, już, już nie chcę słuchać twoich słów. Na ten dźwięk, ten jęk nie skończy się. Zapomnij pamiętać o witancznych szczegółach dwóch. W szczegółach tkwi diabeł, niech się rozłączy, co Bóg nie chciał złączyć. Wspólnie wyśnione sny, wyłącz i weź to przytul, weź to przytul, weź to przytul. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś magnes. Niezwykła osobowość, niezwykle charyzmatyczny lider, wokalista, gitarzysta Jacek Szymkiewicz. 11 kwietnia minął rok, odkąd niestety odszedł od nas. Od 96 roku członek zespołu Pogodno, od 2012 Babu Król. W takich projektach między innymi udzielał się Jacek Szymkiewicz, Budyń. Tutaj razem z trójmiejskim zespołem Chango, może nie z trójmiejskim, ale z północnej Polski, o tak doprecyzuję. I DJ Falcon One, jeden z najlepszych polskich turntablistów w utworze Magnes, Jacek Budyń. Dziś w audycji Trójka Budzi. Trójka Budzi Państwa codziennie od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. I Państwo doskonale o tym wiedzą, bo Państwo z Trójką się budzą. Teraz mamy 3,5 minuty do godziny piątej i pora na Bigos. Tak, myślę, że na Bigos jest zawsze dobra pora. W sercu rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Gdy solej dalej lej wodę lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz trzeźwy, to nowa tegoroczna odsłona projektu Albo Inaczej. Nowe wersje różnych, starych mogę powiedzieć, rapowych szlagierów. O, takim językiem będę się teraz posługiwał. Tymczasem słyszę